بسم الله الرحمن الرحيم سورة مومن آیات نمبر دے توکم اتیا اخیر رکونا یو آیات مخیب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ سورة مومن دی صورت کې نفد شرف دعا چې لایق درا مدد کې دو صرف یو الله دې رد شرک اعتقادی او فعلی اثبات توحید او طریقه دا بیان کې دی صورت کې او بیان د رجل مؤمن هغه رجل مؤمن چې موسی علی السلام ملګرتیا کې ولاړو حضرت موسی علی السلام چې والے دا غچو اثر دا او چې الله د فرعونانو په کورنۍ کې یو کس پیدا کړ دا جن مومن ا د موسی علی السلام تایری کاو هغه ته اشاره کوي د زنا دلیل نقلی اجمالی د انبیاء السلامنا ولقد ارسلنا رسلا من قبل فتاقید علی کلی من انبیاء سنبوا منهم بعضه پیغمبرانو او انبیاء دی قصصنا علی چې بیان کړه مون پتا باندې ا ومنهم لم نقصص علی او بعضی عوام بیا دي چې بیان دې کړه مون پتا باندې د بعضو بیان ما پتا کړو د بعضو مان دې کړه و ما کان رسول آیات بیا آیاتن الا باذن الله او ندی مناسب ته پاره او پیغمبر چداتو کی بی آدن بیومو جزائی اللہ بیزن اللہ مگر تو حکم دا اللہ فیجازت دا اللہ فیضا جا امر اللہ کلچراش حکم دا اللہ خوزی بالحقین فیصلہو کلیشی پو حکم دا اللہ وخسرہونا لیکن مبتلون او تاوانی بجی بدا آوکی باطل پرس دا باطل پرس با تاوانی جی کم خلق چدا باطل خلقو تایید و مرستکی نوها همیشه تبادی او داغی ها ملکن تبادی اس تذکیر پی نعام او بیا دلیل اقلی اللہ اللذی اللہ غزات جعل لکم الانام چه پیدا کری دیستا ست پارا لنگر لترکبو من حادر پارا چه سلیو گیتا سلاغینا پاری باندی دنګړې د پیدا کړې چې تاسو په اړه څه لګوي وګورئ یو ځین خپل ځای ته باغې باندې سيزونه وړي خپل په سوار ځای ومنها تاکلون او باز دې ځن اورونو خړی تاسو په باز سرډې کوي باز خړی ولکم فیها منافع تاسو لا پدې کې لري فیدی ولتبلغوا علیها حاجتن فی صدورکم او دې لپاره چې ورسېږي تاسو په دې باندې حاجتونو ته چې په سينو تاسو کې ډېر زناور دي چا سبب د سړلې دي سبب د خوراک دي ګورا کله کله یو سړی پروګرام کوي نو ساروی رونی سی ولالې کې کټه سخې سخې یارانګي ګډ پیسو وې دا کدا کارو شو نو زه به ګډ چې دی لالو لکه دیوی که زمازوی اللہ پاک سیگه برتیشا و پڑیوٹیشو نازب دالا خونمانی چیلے و گر پیسا لالوم دارنگی پلانی سیشا و پلانی سیشا و تبار نرا ہے دا کارو شو ہاں مزب دا کون نو اس کے علال کیا و پخبلا و پخل قربانی کنی یادی قربانو کیو گورا انشاءاللہ قربانیانی نزدی دی پائی کی خلق ساری و گڑان پیسا نلالائی ولکم فیها منافع تاسو لا پدې زناورو کې منافع ډېر فیری دي دا فیدو بیان سورۃ النحل اوم او شپږم آیات کې شویو ولکم سورة نحل غره تاسو شپگم اومایا سوال لسم سپارا والانعام آخلقا لکم فیها دفع ومنافع ومنها تاکلون پیدا کری اللہ زناور خلقا پیدا کری زناور را ستاسو د فیدې د فار فی ها دفون پدې کې د بچاو سامان دې دفون پدې کې پټواله دې د بچاو سامان دې د ګرمۍ و منافع او پدې کې دې فیدې و منها تاکلون په دې لو فیدو کې او فیدا چې دا لن تاسو په خړې د باز زناور خو خلقونی دال کې ګټ پیسا دال کې وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ دارنگی وَتَحْمِلُوا أَسْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسِ دی یو کلینا بل کلی تستاسو بوجون پورتا کئی پا مشین تا دانے وڑے ہاں دا پٹین دانے پورتا وڑے نو پکارے گوا چھے ساری دا پاس آوا چھے وغروانی وطاول خیل والمغال والحمیر لترکب وزینہ سرلی دا خائص و زینت دے اگر کلا کلا دا زینت او خائص دا بار اللہ باز زناور ساتی ویغلقو ما لا تعلمون دارن گڑیر فیدی دا دی سورت رو گوری تاسو سورت نحل آیات نمبر شپکش پیتا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَا یقینا تاسو لا پډنګړو کې خامخازه زمو شان عبرت سازیم عبرت خيستا نسخي کوم مما في بطوري من بين فرس و دم سكوم پتا سو دا سنا چې پګړو دي زناورو کې من بين فرس و دم اچ پګړو دي کې کومند خوشان او د وینو کې لبنم خالصن پېد خالص خالص پېد باندې کوم سوٹی ریستا سو خوشان دی آغام خلقا پٹو تا دا فیدی دا پار استعمالی آم گران خرسی گی یو ٹرالینن دا سوٹو آغا تو وزر روپای بانی ملاوی پوشی پائی کمی فیدی دا مخلوق آغاوینو خوشانو سوٹو کے بولو کے اللہ دا خیستا پی پیدا کری لبنن خالصن پیدی خالص سائغن لشاربین اوبر اڈیر فیدی دی پای دا فیدا نوا پای او دا سے نعمت تے چه سرے بیمار شی نور شی زون بن شی و ڈاکٹران لیل پای اول کوئی پای او دا سے غیدا او پایو کی اوبر ہم دی او پایو کے خوراک ہم دی پای او دا سے غیدا دا چه دا معشوم دا مور چه کرا پای اغا حاصل اے اغا خوری نوائی کی اوبر ہم دی دغه ماشوم کو کاری اونیم دو پوری بنس کی گئی او حالان کی چی رز دو سگئی او بونس کی نو آغا تبایی طرف تروانی ماو دا کپیس کو بنس کو نو بیام مشکل دا او آغا پیو که دا سی اثر دا مولوی دا بیاشوم دا پارا چی دو بو کارم کئی او دا غذا دا خوراک کارم کئی او دا علاج دا دوائی کارم کئی اکثر ڈاکٹرانوی چی دا مول پی دا بیاشوم دا پارا دا دوائی هم دا او غزا هم دا ذکوی اللہ اللذی ولکم فی ها منافع ضروری سورت نا نا نا نا در مومن دیوس را کافسار موی نظر اجازه مومن ولکم فیها منافع ولتبلغوا قل اعتبروا يا تاسکه دا به سوچ نه و اعتبروا المؤمن ولکم فیها منافع تاسو لا پدې کې منافع ډېر فیدی ولتبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم او دیر پارا چولا سیگی تاسو پده بانی حاجتنو تا چپسنو استاسو کیری پوچا و علی یا پده سناورو و علی الفلکیو پده کشتو تحملون تحملون تاسو سرو لیشئی گاری کی سور روانی دریاب کی پوچا سور مکی بخالو کم میخی بے سرو لی ماجمانا پی سوارو میخی بے سرو په کټیانو په خلق سورېده په کټوس خو په خلق سورېده یو داسې وخت وو د خوشاله ژوندۍ وا ها الکانو نو جوانانو خلکو په خرو روانو په خرو بسوارو په غیانو بسوارو په غیانو به بار کاو په کټو به بار کاو کټیان به سنتریو اګاریان به ورستو راي پاره په خلق سورلي ګول پای وګرځیدو اوس داسې زندگی آغا دا او خالقو کیا غمینا او الفت مال او دولت سیواش مینا ختم شوا آغا الفت ختم شوا ساروی ساتر خلق بند کلا ختم کلا داری او سید یو اخبر زائقہ یو اخبر مزوا ولی تبلغو علیہ حاجتن فی صدورکوم لر بروانوی کتیل با دی جود ورکا کمانڈا باشا او دا سی تیزے که بروانو چه دیر دا اس مقابله بے کولا و علیها مقبل پاری بسولی کولا کلا کلا سکابو نکمان باری بسدو ولی تبلغو علیها حاجتن بی صدور کون پھر بسوک سولی نکی آنی بسولی دیشی سو و علیها و علی الفلک تحملون او قدیزم او قدیزنا و رو پکشتو تاسو سلو لیشیم وَيُرِيكُمْ آيَاتِي خَيْتَازُ تَعْتَ الْآيَةِ قَضَّ وَحْدَانِيَةِ وَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ نَبَا كَمْ يَوْدَ نِعْمَتُنُ دَا اللَّهَ تَعْسُ انْكَارِ كَوِي اللَّهُ وِي زَمَاهُ يَوْ نِعْمَتْ نَدِي فَدِرْ نِعْمَتُنَ دِي تَعْسُ بَعَ انْكَارِ كَوِي ظَالِمَانُ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ نَنْ خَلَقْ دو طرفونو تا روان دے یو دیر مینا اور فت عشق طرف تارے مینا الفتو د خواہشاتو په طرف روان دي او دویم مال او دولت په طرف باندې خلک مینا کوي چې په کوم څه کې پیسې را بسنه پس خلک روان دي کار دنیایي تعلیم دي که دنیایي کاروبار دین سره او د بازو سيزونو د غربت سره څوک په اغلارم نزي افلم يسيروا في الارض او کوي مړه پرېدا دا نشته طبقه والا خلک دي نیچه طبقه والا خلق ده چه سوک ده دین کار کئی یا سادگی اختیاری پیدا ده نیچه طبقه والا خلق ده نا نیچه طبقه والا خلق آره ده چه آقا ده ده کارون نه خبر نی نه ده دین پا کار جی او نه ده سادگی پا کار دی افرم یسیر او فیلار ده آیده نگردی دنیا کی چو گوری کیفا کارا کبتون لزین من قبلیم څرنګه شو انجام دا کسان چې مخکې د دینو کانو اکثر زیات منون د دینا پادد مال کې واشد قوتن او سخ قوت کې واسارن تر ارته او د نوونه قانون پس مکه کې وما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون لدن کړه دینا اعمالونو چې دې ګټلې مال او دولت په فایده نه دا موایا د بادشاہ ما زما بچو زما سره فوج دې زما سره دا دینانه مال او دولت بیا فایده نه ورکه غلطه عقیده بیا فایده نه ورکه اذا الله عذاب راغی په خانی ډیر مال او دولتونو والو او چون کیا نه نافرمانو نه اهلو تباہ او برباد شو حادثی صورت وګورې تاسو صورت مؤمن اول لوړه وې تاسو اتم ذکر کوي آیات نمبر 21 اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا قبلهم عادین گردی دنیا کی چوکوری سرنگ شان جام دا کسانو چوکو خواد دینا اگر پوخانو انجام گوری اللہ وی کنا او پوخانی شد من قوا ساد دینا پوخوت قوا سادن فی الارض او دا بادو نفس مککی قوتون زیادو زمکه بیا وروره واخذهم الله بذنوب ای زمون په دی وخت کې زمکه به خلکو په یو باندې اړول لګیا وو غلک وان به ساتریو بوډا وو او ځوان به یوي به کولې ټول پټي با په یو باندې الدوارو نو سکی پیجنې کچا اوسه کې چا نه کوي وی کوې یو سي وی ټریکټر لا خوشي کی هغه پټه سره ګډوډ کی ای بسم یو یو ما خپل یوي کړ او هغه په داسې مزه چې یو کیل بس به بل کیل بس به بوته او پټه به سم جوخ اړه چې باغې بچای یو کړ اور چې نظر دې می دې غوښته لنواله اور څنګه وې دا ودري دا لنواله وکړه موږ څه کوو یا سره دا راګه څه چلې او دونه خیال نه کوي او دی بیدی کرا فاحفظهم الله بذنوبهم نونی دلال اللہ بسبب دو گناہ نداری وما کان لهم من اللہ من واق او نو دلال اللہ طرف دلال نا سوکچ کنگے دا قومونو لپارا سوکچ کنگے بیانو لا دی وجنا بشکر کانتو تاتیم رسولهم بالبینات چرا ذل بدیتا انبیاء داری پدلائلو فکفرون آئی کفرکو پادلائلو فاخذهم اللہ انہو قوی شدید العقاب دلتم ہوئی ولما جاتهم رسولهم بالبینات ارگلا چرا دیتا انبیاء داری پدلائلو فرحو مسشکارا علم بانی چتا دی سرون من العلم دی علمنا دی سر چکم علمو پا علم بانی مسشو پا علم بانی خوشارشو ویمان سر علم دی فرحو بما عندهم من العلم مسشو خوشارشو پا علم چتا دی سرون دی علمنا وحاق بهم ما کانو بی استاجون او ناظر شو پدای بانی آزاب پدای بانی بانی ٹوکی کولی اگر علم نمورات کم علمو علم د معاش چې انسان په د دنیا زندگی تیرې لکه نن د دنیا په علوم خصوصه خلق مسته وي مړه ما خدا علم په کار دي چې د وزیر اعلی جوړ شم زه په سندان جوړ شم زه په دا غټم زه په دا غټم پاک پر علم د امور د معاش باندې خوشاله یا علم نه مولاد علم د عقاید او باطلو د باطلو عقیدو پاره خوشاله کوم مبتدئین روافض دهریه کمیونست یاد علم مراد علم د عقایدو زائغه او باطلو د شبهاتو یاد علم مراد علم د فلسفه د منطق او پاره علوم باندې خوشاله ها او سلم قاضی مبارک می خری رنج تر تاثیر منطق می بری و ما له علم ګوره کافی دی د سنس کمیستری، فیزیکس، پیتالوجی، بلانی، بلانی دام نوی آغام خیلی علم ده آغاز ده کونم ضروری خوب آغی ده خوشحاله ده او ده قرآن علم تا نرازه ده قرآن پلار بانده نزی قرآن علوم تسپوک گوری وی مانر دون ده وقت دیر شو قرآن علم زور شوه او سو نوی نوی ریسر چونه کی نوی نوی ریسر چونه و نوی نوی علوم پیدا کی کم علم چو ده قرآن نو جسور و علوم پیدا کی گی دار قرآن نا جوڑی گی بیا وحاق بی اما کانو بی استاجبون او نازل شو پدیبانی آل عذاب دی پاگیبانی ٹوخی کولی فلما راو باسنا ار کلا چاہی اولی دو زمان گذاب کلا چاہی زمان عذاب اولی دو اللہوی قالو نوی دی آمنا باللہ من گمان روڑی پا اللہ بانی ایک یوازی وکفرنا بما كنا به مشركين او انکار کوم په مدر کارام چې د الله سره مشرکین شرکونګي موږ چې د الله سره کومره خدا جوړ کړی نو موږ هغه باندې شرکو اوس موږ دی وای موږ ایمان پاله وروړې او چې کله واخلا شنو بیا پاره شرک انکار وکړي وکفرنا بما كنا به مشركين او انکار کوم پاغا مدرگارانو چه من در اللہ صلاح شرکان کوم کی ولم یکو ینفعهم ایمانهم نو چرنو اچه فیده بور که دیتا چرنو چه فیده بور کری به دیتا ایمان نورل دائی لما راو باسنا ارکلا چه دی اوینی زمن گذاب چه زمن گذاب دی اوینی نو چر بیا بور فیده ورنو کی گوره یو سری کی ایمان نی او عذاب راغې نو په وخت د عذاب کې ایمان غره فایده نه ورکړي یو سړی چې ایمان نه او هغه د مرګ راغې په وخت د مرګ کې هغه د ایمان فایده نه ورکړي ما لم یو غرغر سوچ کړو چې هغه غرغرې شروع شوی نه د مرګ فلم یکو ینفعو ایمانهم چرنو چې فایده ورکړي د ایمان ورلدای لما راو باسنا ارگل چاہی اولیز منگذاب سنت اللہ اللہ دی قد غلط فی عبادی طریق اللہ دا چتیر شویدہ و بندگانو دا اللہ کے دادا اللہ طریق اللہ و مخلوق کے تیر شویدہ پخارا سے نکم طریقہ چی پو وقت ایمان کی فیدہ پو وقت مرگ بے ایمان فیدہ نہ اڑکے پو وقت عذاب کی بے ایمان فیدہ نہ اڑکے وَخَسِرَا هُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ او تاوانی بشی پدا وقتی باطل پرستا چه کم باطل پرست خلی کی اغا تاوانی شی و تباو برباد سورت کے نفر شف دعا تلیقه دا بیان وا او بیان در جوری مومن چه اغا در باقشا و دربار کے چلیوالی وی در فرعون دربار تر آگری وقت بی چلیوالی او دار فرعون سکت ترزویو د موسی علیہ السلام خچره والے آغا خبره عمر له ایمان ورو نو صورت کی طریقه دا بیان او دلیل نقلی او در جن مومنا اورت تشرک متقن اثبات توحید او اثبات اورت تشرک ان شاء الله سبحانه وبیا صورت حامی سجده شو بیا ان شاء الله ما سلطان او باندې بیا درشو کوخه او باندې نه ته ان شاء الله تیمونو باندې ګور سره او سره او باندې نه ان شاء الله سهار تر زمونږه او کم اتوبه او ما سلطان او باندې نه